زان په اور کې سوځول آسان نه دی، د خپل تن غوښي شیندل آسان نه دی، چې ایمان دی فولادی نوی جانانا. فدای حمله کول آسان ندی، زان خبر کړه کپوهیږي صلیب گیا، د افغان نجم گټل آسان ندی، د الله رضا کول چې پکې نوی. زان هدف تا رسول آسان ندی، رحمانی چنیت خراب نکری جهاد کی، د جنت حاصل ول آسان ندی، رحمانی چنیت خراب نکری جهاد کی، د جنت حاصل ول آسان ندی.